Na te święta Lidl ma niespodziankę pełną słodyczy. Słodką akcję 2 plus 1. Kup w Lidlu 3 opakowania dowolnych słodyczy marki Faworina, a najtańsze z nich kupisz za 1 grosz. Akcja trwa od 2 do 8 kwietnia lub do wyczerpania zapasów. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, drugi dzień kwietnia. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest 9:00, czas na serwis. Krzysztof Zyblewski. Jeśli liczba zakażonych koronawirusem będzie gwałtownie rosła, Ministerstwo Zdrowia nie wyklucza obowiązku noszenia maseczek. Pandemia COVID-19 głównym tematem Rady Szefów Dyplomacji Państw NATO. Mija 15 lat od śmierci świętego Jana Pawła II. 134 nowe przypadki koronawirusa w Polsce, 7 kolejnych ofiar śmiertelnych. Takie informacje przekazało wieczorem Ministerstwo Zdrowia. W sumie w Polsce COVID-19 potwierdzono u 2554 osób. 43 zmarły. Przed kancelarią premiera jest Agnieszka Jasik. Powiedz, Agnieszko, jak kształtują się najnowsze dane? Tylko wczoraj w Polsce wykryto 243 nowe zakażenia wirusem, czyli o 13 mniej niż we wtorek, ale więcej osób zmarło. W sumie poinformowano o 10 ofiarach śmiertelnych. Dziś szpital we Wrocławiu poinformował o kolejnej ofierze. To 70-letnia pacjentka zakażona koronawirusem, która przebywała na Ojamie. Minister zdrowia Łukasz Szumowski przestrzega, że największa fala zachorowań jeszcze przed nami. Pytany o środki ostrożności mówił w TVP Info, że na przykład maseczki są dla osób, które zarażają. Zaznaczył jednocześnie, że im więcej osób zakażonych, tym bardziej uzasadnione będzie noszenie tych maseczek. W związku z tym my sukcesywnie będziemy przechodzili ze stanu, gdzie ilość osób zakażonych była niewielka i wtedy maseczka nie miała sensu, do stanu, kiedy maseczka będzie obowiązkowa, bo duża ilość społeczeństwa będzie albo nosicielem, albo będzie zakażała. W związku z tym tutaj każdy etap epidemii kieruje się swoimi regułami. Niedługo będziemy mieli te maseczki jako takie wyposażenie nas codzienne. Szef resortu zdrowia zaapelował, by przez najbliższe 2 tygodnie pozostać w domach w ramach kwarantanny, bo jak szacuje, dopiero w połowie kwietnia będzie można powiedzieć, jak przebiegają krzywe zachorowań. Agnieszka Jasik, dziękujemy. Weszły w życie kolejne nowe środki bezpieczeństwa, które mają ograniczyć epidemię koronawirusa. Wieczorem rząd wprowadził do przepisów korektę, zgodnie z którą goście, którzy zameldowali się w hotelu, do końca marca mogą dokończyć swój pobyt. Dodatkowe zabezpieczenia dotyczą zakładów pracy, mówił o tym premier Mateusz Morawiecki. Można pracować w biurowcach, ale trzeba zorganizować pracę w taki sposób, żeby ludzie byli wyposażeni w środki higieny osobistej, w środki ochrony osobistej, a w szczególności ten dystans i środki do dezynfekcji. Jeżeli na przepisowy, co najmniej 1,5-metrowy dystans nie pozwala na przykład linia produkcyjna, pracownicy muszą mieć dostęp do środków ochrony osobistej. Nowe przepisy dotyczą także sklepów. Zrobimy w nich zakupy tylko w jednorazowych rękawiczkach. Paulina Kurek, Polskie Radio. O wzmocnieniu współpracy w walce z koronawirusem rozmawiać będą szefowie dyplomacji krajów NATO. To właśnie pandemia ma być głównym tematem popołudniowej wideokonferencji ministrów spraw zagranicznych państw sojuszu. To będzie pierwsze takie spotkanie w 70-letniej historii NATO. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zapowiada, że politycy porozmawiają o jeszcze bliższej niż dotąd współpracy w walce z pandemią. Szef sojuszu podkreślał, że kraje członkowskie już ruszyły sobie z pomocą. Szpitale z wolnymi łóżkami w Niemczech przyjęły pacjentów z Włoch i z Francji. Lekarze z Albanii i Polski pojechali do Włoch, by pomagać swoim kolegom. Stany Zjednoczone dostarczyły do Włoch sprzęt medyczny, a Czechy przekazały 20 tysięcy sztuk odzieży ochronnej do Włoch i Hiszpanii. Szef NATO podkreśla równocześnie, że mimo pandemii zdolności obronne sojuszu nie zostały zmniejszone. Jedynie część zaplanowanych ćwiczeń została odwołana lub zmodyfikowana. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Unijny Trybunał Sprawiedliwości za godzinę wydał orzeczenie w sprawie odmowy przyjęcia uchodźców przez Polskę. Skargę w tej sprawie Komisja Europejska złożyła w 2017 roku. Rzeczniczka Generalna Trybunału jesienią uznała, że Polska wraz z Czechami i Węgrami złamała unijne prawo. Werdykt będzie symboliczny, bo program relokacji już wygasł. Chodzi o decyzję Unii Europejskiej o przyjęciu 160 tysięcy osób z obozów w Grecji i we Włoszech. Argumenty uzasadniające odmowę relokacji Polska, Czechy i Węgry przedstawiły podczas rozprawy w unijnym trybunale w maju ubiegłego roku. Pełnomocnik polskiego rządu Bogusław Majczyna powoływał się wtedy na zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, jakie mogła spowodować realizacja programu relokacji. Te zagrożenia wynikały przede wszystkim z braku możliwości skutecznej weryfikacji tożsamości osób, które miały być skierowane do relokacji. migracji do Polski. Pełnomocnik polskiego rządu odwoływał się także do zapisów traktatowych zastrzegających kompetencje dla państw członkowskich, jeśli chodzi o ochronę bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Obowiązki wynikające z prawa unijnego tej kompetencji nie mogą naruszać. A Komisja Europejska pozostała przy swoim stanowisku. Jej przedstawiciele podczas majowej rozprawy mówili, że prawo musi być przestrzegane, a obowiązki państw członkowskich wypełniane. Beata Płomecka, Polskie Radio. Mija 15 lat od śmierci świętego Jana Pawła II. Ojciec Wacław Oszajca w programie trzecim Polskiego Radia mówił o nauczaniu papieża Polaka. Podkreślał, że mało korzystamy z jego testamentu. Rozbiliśmy społeczeństwo na drobne kawałki, również jeśli chodzi o Kościół. Zapomnieliśmy, że droga Kościoła, tak jak mówił Jan Paweł, wiedzie przez człowieka, a więc, że powinniśmy przede wszystkim robić, co się tylko da, żeby każdy wierzący, każdy chrześcijanin był człowiekiem nastawionym na dialog, na ofiarność, na wielkoduszność. To wszystko gdzieś nam umknęło. Ojciec Wacław Oszajca prowadzi rekolekcje wielkopostne w Polskim Radiu. Ostatnie rozważania w Niedzielę Palmową w programie pierwszym. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Jan Kałucki. Tegoroczny Wimbledon odwołany. Organizatorzy tego najstarszego i najbardziej prestiżowego tenisowego turnieju na świecie nie czekali i ogłosili, że w tym roku nie zobaczymy najlepszych tenisistów na trawiastych kortach. Podobną decyzję podjęła UEFA. Europejska Unia Piłkarska wciąż uważa, że w tej chwili najważniejsze jest dokończenie krajowych rozgrywek, dlatego zadecydowano, że czerwcowe mecze międzypaństwowe odbędą się najwcześniej we wrześniu. Zmieniamy dyscyplinę, bo znamy najlepsze polskie drużyny w tenisie stołowym. Z powodu pandemii koronawirusa zakończono sezon ligowy. Wśród mężczyzn złote medale zdobyli zawodnicy Kopling Franc Jarosław, a u pań po raz 14 z rzędu najlepsze okazały się zawodniczki Siarki Tarnobrzeg, mówi trener Zbigniew Nęcek. Rzeczywiście to miało wyglądać inaczej. Wielokrotnie otrzymuję pytanie, czy ten tytuł kolejny smakuje i cieszy. Oczywiście, że tak, a najbardziej nas cieszyły zawsze spotkania z kibicami na naszej sali po wygraniu ostatniego meczu sezonu. Nieco inna sytuacja jest w lidze rugby. Tam sezon zakończono, ale zadecydowano, że mistrza Polski w tym sezonie nie będzie. Zadowolony nie był zawodnik Ogniwa Sopot Piotr Zeszutka. Mierzyliśmy mocno w Mistrzostwo Polski. Chcieliśmy być w finale. Nikt nie zdobędzie Mistrzostwa Polski. Jedynie co, tak jak można stwierdzić, no my pozostajemy tym mistrzem. Nie wiem, czy się z tego cieszyć, czy nie, ale można się tak nazywać. Teraz piłka nożna i dobra wiadomość dla fanów Wisły Kraków. Piłkarska spółka porozumiała się z Towarzystwem Sportowym, a to oznacza, że piłkarze po ponad 20 latach będą mogli znów korzystać z historycznego herbu. To również oznacza, że kończy się proces przejmowania klubu. Nowymi właścicielami będą Jakub Błaszczykowski, Tomasz Jażdżyński i Jarosław Królewski. I na koniec Stany Zjednoczone. Przemysław Frankowski to jeden z pięciu polskich piłkarzy, którzy reprezentują nasz kraj w rozgrywkach MLS. Liga zawiesiła rywalizację do 10 maja, ale wiele wskazuje na to, że data ta nie zostanie dotrzymana. Reprezentant Polski i gracz Chicago Fire dostał plan indywidualnych treningów. Sprawdziliśmy, co u niego słychać. Przemysław Frankowski w Chicago, w mieście, które jest teraz praktycznie zamknięte w związku z epidemią, w ramach nakazanych zajęć jeździ na rowerze lub biega. Ponadto ma dwa indywidualne treningi w domu. Na głód do piłki reprezentant Polski ma oryginalny sposób. Mam syna, mój syn lubi kopać piłkę, więc mamy co robić. Codziennie kopię czasem z nich piłkę, czasem jak on coś się bawi z żoną, to ja sobie tą piłką żongluję, bo już się tęskni za tym. Dodajmy, że syn ma 20 miesięcy. Przemysław Frankowski podkreślał, że nie miał ostatnio kontaktu z selekcjonerem Jerzym Brzęczkiem. Trudno mu również spekulować, kiedy MLS wróci do grania. Wiadomo, że ciężko jest teraz co powiedzieć. No, z dnia na dzień sytuacja się pogarsza. My całkowicie wspieramy decyzję MLS-u o zawieszeniu sezonu. Tak samo liga jest obecnie zawieszona do 10 maja. Sezon MLS zawieszono po dwóch rozegranych kolejkach ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Kolejne wiadomości sportowe po 17. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na północy kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz opadami deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 6 stopni w Kotlinie Kłodzkiej i nad morzem do 11 stopni miejscami na południu kraju. Piątek pochmurny i deszczowy. Na termometrach od 7 do maksymalnie 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Program Trzeci Polskiego Radia, 14 minut po godzinie 9. Wczoraj po południu pojawiła się ta informacja. Kobieta zakażona koronawirusem urodziła dziecko w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Pierwsze badania wykazały, że noworodek nie ma koronawirusa. Jego mama będzie dalej leczona. Także w Zgierzu w sobotę na świat przyszło dziecko, którego oboje rodzice zakażeni są koronawirusem. Szczęśliwie, dodajmy, mała Klara urodziła się zdrowa, a jej matka jest w bardzo dobrym stanie. A przy telefonie konsultant krajowy do spraw ginekologii i położnictwa, profesor Krzysztof Czajkowski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Jak powiedziałem, w obu przypadkach noworodki nie mają na szczęście koronawirusa. Pytanie, czy istnieje takie ryzyko, że dziecko zarazi się od mamy? Mówimy oczywiście o okresie ciąży. Znaczy, w Polsce wprowadziliśmy takie zalecenie, że jeżeli poród nie postępuje szybko, żeby zrobić cięcie cesarskie. Dlatego, że prawie wszystkie dane ze świata są od pacjentek, które urodziły drugą cięcia cesarskiego, mając zakażenie COVID. I wiemy, że z tych porodów cięciem cesarskim nie opisano, co wprawdzie na małej grupie, żadnego przypadku zakażenia. A jeżeli chodzi o poród siłami natury? Mamy taki przypadek? No tutaj jest troszkę gorzej, dlatego że opisanych jest kilka dosłownie przypadków. W jednym przypadku doszło do zakażenia. Dlatego żeśmy wskazali na cięcie cesarskie. Panie profesorze, czy zakażenie koronawirusem u kobiety w ciąży może mieć inny przebieg niż powiedzmy standardowego pacjenta chorującego na COVID-19 i przy jakich objawach kobieta w ciąży może podejrzewać u siebie zakażenie koronawirusem? Znaczy, objawy są typowe. Natomiast jeżeli chodzi o przebieg, to takim bardzo delikatnym momentem jest moment porodu i osłabienia po porodzie. Stąd zalecenia, z którymi tak naprawdę nikt z nas się nie zgadza tak w głębi duszy, ale jest to wybór rozsądku, żeby nie było osoby towarzyszącej przy porodzie i żeby możliwie maksymalnie ograniczyć odwiedziny nawet bliskiej rodziny w pierwszych tygodniach po porodzie. Panie profesorze, jakie są obecnie zalecenia dla kobiet w ciąży? Czy one jakoś różnią się od tych obostrzeń, które dotyczą nas wszystkich i jak wiemy ciągle są zaostrzane te rygory? One się nie różnią, to znaczy te wszystkie badania, jest takie rozporządzenie ministra zdrowia z 2018 roku i te wszystkie badania są obowiązujące, wizyty są obowiązujące, ale apelowałbym też o zachowanie zdrowego rozsądku. Czyli jeżeli nic się nie dzieje, to może najpierw lepiej zadzwonić do swojego lekarza i spytać, czy wizyta jest konieczna. Bo wydaje się, że w dobie epidemii, gdzie czekając w kolejce, czy chodząc pod wejściem do poradni, prawda, też można się zakaźnić. Także wydaje mi się, że ja bym namawiał gorąco na to, żeby kontaktować się telefonicznie, porozmawiać ze swoim lekarzem, upewnić się, czy wizyta jest na pewno konieczna. Panie profesorze, a jaka jest procedura, jeżeli kobieta jest w ciąży i podejrzewa u siebie zarażenie koronawirusem? To co ona ma zrobić w takiej sytuacji? Do kogo ma się zwrócić? Tak naprawdę powinna się zgłosić do najbliższego. Ma dwa wyjścia. Albo zgłosić się do ośrodka, który jest wyznaczony do opieki nad osobami zakażonymi, albo do najbliższego szpitala położniczego. Tam powinna mieć pobrany test w kierunku PCR i trwa bardzo ożywiona dyskusja w tej chwili nad tym, ja jestem za tym, żeby to robić, żeby pobierać też szybkie testy, żeby przynajmniej w części przypadków, gdzie to zakażenie będzie na pewne i będzie odpowiednio długo trwało, to te testy wyjdą dodatnie. Naszym gościem, tak? Tak, panie profesorze? Ja myślę, że to jest pierwszy taki ważny krok. Panie profesorze, prosiliśmy naszych słuchaczy, nasze słuchaczki o pytania do pana, bo pewnie wiele osób teraz martwi się o swoje dzieci, o to jak przebiega ciąża. No i słuchacze piszą, pani Magdalena chociażby, czy można będąc zakażonym koronawirusem karmić piersią? Znaczy wychodzimy z założenia, że nie. Dlatego, że próbki pokarmu, żeby sprawdzić, czy wirus przechodzi do pokarmu, były pobierane bezpośrednio po cięciu cesarskim. Wszystkie wyszły ujemne. ale jednak, żeby karmić, to dziecko trzeba przytulić do piersi, ono musi chwycić brodawkę i tak dalej. I tu jest niebezpieczeństwo. Myślę, że wszyscy Państwo widzieli takie filmy w telewizji, gdzie pokazywano, jak przy kaszleniu czy kichnięciu rozpyla się chmura drobinek, które mogą zawierać wirusa. Z tego powodu uważamy, że nie powinna bezpośrednio kobieta karmić dziecka. Przynajmniej do czasu, aż będą ujemne wyniki. Panie profesorze, czy my wiemy, ile jest takich przypadków w Polsce kobiet w ciąży, które jednocześnie chorują na COVID-19? Czy takie dane są zbierane? Ja wiem o 3 przypadkach w tej chwili. Tak, także nie mam niestety informacji na temat osób, które byłyby w ciąży i przechodziły COVID. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Konsultant krajowy do spraw ginekologii i położnictwa, profesor Krzysztof Czajkowski, był naszym gościem. Dziękuję za poświęcony czas. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do 20 minut po godzinie 9. Program Trzeci Polskiego Radia. także Wienio w programie trzecim Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki, program poranny do godziny 10:00. W tej chwili 24 minuty już po godzinie 9:00. I już teraz zapowiedź tego, co w najbliższych kilku godzinach będzie pojawiać się na antenie programu trzeciego. Wioletta Myszkowska. Dzisiaj w Trójce. W cyklu Fajny Film Ryszard Jaźwiński opowie o produkcji, która nie miała szansy zaistnieć na ekranach kinowych ze względu na epidemię koronawirusa. Jednak szybko trafiła, legalnie, do sieci. W lesie dziś nie zaśnie nikt. Polski slasher. O nastolatkach na obozie odwykowym. Od technologii. Za to Gabriela Darmetko wprost przeciwnie. Będzie nas zachęcać do korzystania z sieci. Opowie o kanałach popularno-naukowych w serwisie YouTube. W cyklu Pamiętamy o seniorach, o robieniu zakupów przez osoby starsze w myśl nowych ograniczeń mających na celu walkę z koronawirusem. Postaramy się odpowiedzieć nie tylko na pytanie, jak przygotować się na wyjście do sklepu, ale też jak mądrze korzystać z pomocy innych. O tym Agnieszka Furtak-Bilnik i jej gość. A to wszystko przeplatane piosenkami Agnieszki Osieckiej oraz opowieściami jej córki, Agaty Pasent, w naszym serialu zatytułowanym Piosenki mojej mamy. Zapraszamy. Wioletta Myszkowska, bardzo dziękujemy. A przed nami? Muzyczny rozkład jazdy. Bardzo lubimy ten dżingl w Trójce. I Krystian Hanke. Nową piosenkę o tym, jak się mają relacje międzyludzkie, zaprezentował niejaki Butlaw. Wydźwięk piosenki można sobie wyobrazić już na podstawie tytułu, który brzmi Boję się, a powstała ona we współpracy z duetem producenckim Olu, który wcześniej współpracował m.in. z The Dumplings, Tęskno i Misią Furtak. Trudno zabić, co... Teledysk wyreżyserował Dawid Ogrodnik, debiutujący w tej roli 2 lata temu wideoklipem do piosenki Tysiąc, także Busława. Na maja. To jest ten moment, na który czeka wielu z nas. Właśnie tego dnia ukaże się ten moment, na który czeka wielu z nas. Czyli nowy album Edyty Bartosiewicz. Siedzę w pustym barze na rogu mej ulicy. 7 długich lat minęło od premiery płyty Renovatio i autorka stwierdziła, że żaden wirus nie będzie przedłużał oczekiwania na jej nowe piosenki. Tytułową jako pierwsi usłyszeli słuchacze Trójki 3 lata temu, 1 kwietnia 2017 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Edyta Bartosiewicz wykonała ją podczas koncertu, który odbył się z okazji urodzin Trójki. Już od jutra płytę będzie można zamawiać. Bezpiecznie otulona dymem z papierosa. Z kolejnym się rozstaje dniem. Przede mną znów noc tak długa i samotna. Usłana gdzieś na szklanki dnie. Życie jest piękne jak Wrocław. Taką deklarację składa w swojej nowej piosence Szubienice Pestycydy Broń, pochodzący z Ciechanowa, Kebonafide. Pełna wersja płyty Romantic Psycho, na której się znajdzie utwór, ukazuje się już jutro. To kolejna z licznych niespodzianek, które w ostatnim czasie zafundował swoim równie licznym fanom Kebo. Szuby, nica, pestycydy, broń. Dobry losie, weź mnie przed tym chroń. Chcę tylko mieć w dłoni twoją dłoń. Para pa pa, para pa pa pa pa. Przecież życie piękne jest jak Wrocław, jak moja dama, mama, no i siostra. Może w sumie nie tak źle tu zostać. Para pa pa, para pa pa. Pierwsza wersja płyty dotarła do tych, którzy ją wcześniej zamówili kilka dni temu i brzmiała, krótko mówiąc, jak niedoróbka. Teraz okazuje się, że była to tylko część zaplanowanego wcześniej wodzenia za nos. Wśród gości na Romantic Psycho pojawią się m.in. Taco Hemingway, cóż za niespodzianka, Daria Zawiałow, Mata, Ralph Kamiński, Bitamina i Smarki Smark. No, chyba że wodzeni za nos jesteśmy wciąż. Chociaż siedzę sam pijany, no i gapię się na ścianę, myśląc, czym jest mrok. Wszystko będzie dobrze. O tym zapewniają nas wspólnie śpiewając tak zatytułowaną piosenkę Wojtek Cugowski, Edyta Golec, Łukasz Golec, Paweł Golec, Natalia Kawalec, Piotr Kupicha, Halina Mlynkowa, Piotr Sołoducha, zespół Tulia oraz Roxana Węgiel. Chcemy, by słowa ubrane w dźwięki stały się muzycznym antidotum na niepokój Polaków, by podtrzymywały na duchu. Chcemy jednocześnie wesprzeć tym muzycznym akcentem wszystkich, którzy dziś troszczą się o nasze zdrowie. Pracowników służb medycznych, jak i codziennych, bezimiennych bohaterów, których praca dla nas i wspieranie potrzebujących ułatwia życie, mówią autorzy. Dla otuchy to pieśń. Macie ponieść i jeść. Niech pomoże ci wstać. Niech pomoże ci wstać. Dla nadziei to pieśń. Jasne światło przez mgły. Niech pozwoli ci trwać. Niech pozwoli ci trwać. Wszystko znowu będzie dobrze i się skończy powoli. Krystian Hanke, muzyczny rozkład jazdy. Tymczasem minęła już 9.30. Informator ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz, zapraszam na informator ekonomiczny. Obecny kryzys uderza we wszystkie sektory gospodarki. Wśród poszkodowanych oczywiście jest surowiec, który całą gospodarkę napędza. Ale ropie szkodzi nie tylko pandemia, również konflikty polityczne. Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego portalu Energetyka 24 jest z nami. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Baryłka sprzedawana w Londynie kosztuje teraz w okolicach $25, ale już pojawiają się głosy, że niedługo może kosztować $10 i mniej. Bank Goldman Sachs mówi nawet, że trzeba już zamykać rafinerie lądowe i żadne porozumienie państw producentów tutaj nic nie pomoże. To jest początek końca ropy? Myślę, że to jest początek poważnego załamania na rynku ropy. Ja znam bardziej dotkliwe prognozy, które sugerują, że w niektórych lokalnych dostawach ceny ropy będą miały wartość ujemną, to znaczy producenci ropy będą płacić odbiorcom, żeby skupowali ich surowiec, zbrali ich do siebie, żeby udrażniać magazyny oraz dalej podtrzymywać produkcję. Taka sytuacja ma związek przede wszystkim z epidemią koronawirusa, ale też nastąpiło takie sprzężenie zwrotne, można powiedzieć, gdyż wybuchła naftowa wojna handlowa. To wszystko pchnęło cenę tego surowca do poziomów nieznanych praktycznie od roku 1973, czyli od kryzysu naftowego, który wstrząsnął globalną gospodarką. Powiedział pan nawet o ujemnych cenach ropy. Kierowców oczywiście niskie ceny paliw cieszą, tylko pytanie, jak taka sytuacja może wpłynąć długoterminowo na gospodarkę. Spoglądanie na to, co się dzieje na stacjach benzynowych, jest oczywiście bardzo miłe dla portfeli wszystkich zmotoryzowanych, natomiast trzeba na to spojrzeć trochę szerzej, na geopolityczne skutki tego zaburzenia. Ta sytuacja na rynku ropy będzie godziła w interesy krajów, które czerpią największe zyski ze sprzedaży tego surowca. Mowa tutaj przede wszystkim o Rosji, dla której zysk ze sprzedaży ropy to jest największy dochód do budżetu Skarbu Państwa. Natomiast to nie pozostaje też bez wpływu na sytuację w Stanach Zjednoczonych. Dla Amerykanów ropa i gaz wydobywana z łupków to tak naprawdę potężne narzędzie geopolityczne, więc ta sytuacja spowodowana pandemią koronawirusa może zaburzyć plany geopolityczne niektórych państw. No tutaj warto też z perspektywy Polski patrzeć na to, co się będzie działo w Rosji, jeżeli państwo Władimira Putina wpadnie w tarapaty finansowe, być może będzie chciało przykryć kłopoty wewnętrzne agresywną retoryką, bądź nawet agresją militarną. Tak już Rosjanie się zachowywali, więc trzeba mieć na uwadze to, co w tym momencie dzieje się na Kremlu. W pewnym sensie, dzięki wojnie cenowej między Rosją i Arabią Saudyjską, wracamy do normalnej sytuacji, bo nikt w tym momencie nie dyktuje cen. W tym momencie, bo według prezydenta Donalda Trumpa Rosja i Arabia Saudyjska już wróciły do stołu rozmów, czyli być może znowu producenci ustalą jakiś poziom wydobycia ropy, który ten rynek ustabilizuje. Pana zdaniem w tym momencie mogą się porozumieć? W tym momencie trudno powiedzieć. Myślę, że ta wojna cenowa nie jest w interesie ani Arabii Saudyjskiej, ani Stanów Zjednoczonych, ani Moskwy, więc tutaj jest pole do kompromisu, jest pole do pewnych manewrów. Pytanie, co zrobi teraz Donald Trump, prezydent, który ma przecież na karku kampanię prezydencką. Porozmawiajmy jeszcze o Polsce w kontekście ropy i szerzej energetyki. Komisja Europejska zgodziła się na fuzję Energi i Orlenu. W tle oczywiście cały czas pytanie o tą wielką fuzję Lotosu i Orlenu. Na dniach tutaj też mamy poznać decyzję Komisji Europejskiej. Pana zdaniem ten czas, który teraz mamy, czyli kryzysu, jest dobry, żeby takie ruchy podejmować? Myślę, że tutaj w grę wchodzi już taka taktyka, którą rząd objął, czy może raczej strategia, bo to jest bardziej długofalowe, jeżeli chodzi o zarządzanie swoimi spółkami. Widzimy budowanie takich multisegmentowych przedsiębiorstw, które w swoim obrębie będą starały się łączyć różne sposoby wytwarzania energii, jeżeli mówimy o tym sektorze, powiedzmy, szeroko pojętym energetycznym. Więc no, ten kryzys, który w tym momencie będzie postępował, jeżeli chodzi o światową gospodarkę, no to można patrzeć zarówno jako na problem, jak i jako na szansę. Pytanie, jak mocno odbije się on na kondycji naszych spółek, jak mocno będzie on zauważony w ich wynikach. Wiemy, że wiele z nich zaangażowało się czynnie w walkę z pandemią koronawirusa. Natomiast jeżeli chodzi o przejęcia, no to tutaj nie można zapomnieć o wartości, która spada w takich momentach kryzysowych, która może to ułatwić w pewien sposób manewrowanie tymi podmiotami. Natomiast no, pełna ocena tego, co się w tym momencie dzieje, będzie możliwa dopiero po jakimś czasie. W tym momencie trudno któremukolwiek ekonomiście przewidzieć, jak rozwinie się ta sytuacja, jak ona wpłynie na gospodarkę. Prognozy, które się dotychczas pojawiają, sugerują, że ten drugi kwartał 2020 roku będzie najgorszy, więc myślę, że to będzie czas, kiedy będziemy w stanie zakreślić bardziej szczegółową prognozę. Jakub Wiech, redaktor portalu Energetyka24, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję również. Marcin Jagiełowicz, dziękuję i do usłyszenia. Zostań w domu z Trójką. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy

Panie profesorze, czy te ograniczenia, które teraz mamy, czy one są wystarczająco radykalne? Czy może należałoby je jeszcze zaostrzyć w pana odczuciu? Ja staram się unikać oceny tak naprawdę tego, co jest wystarczające, co nie jest wystarczające. Wydaje mi się, że no, mamy sporo ograniczeń i efekty powinniśmy zobaczyć dosyć szybko. Może w przyszłym tygodniu, zresztą już widać, że ta liczba przypadków aż tak drastycznie nie rośnie, jak się obawiałem. Na ten moment nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest wystarczające. No tak naprawdę myślę, że teraz trzeba obserwować sytuację, patrzeć na to, jak ta liczba przypadków oscyluje i w zależności od tego, co się będzie działo, albo wprowadzać większe restrykcje, albo zmniejszać te restrykcje i no, po prostu dynamicznie reagować na to, jak te zakażenia się rozprzestrzeniają. Panie profesorze, prosiliśmy naszych słuchaczy o pytania do pana. W takim razie pierwsze pytanie trójkowego słuchacza. Jest takie zalecenie powtarzane bezkrytycznie jeszcze wciąż w mediach przez niektórych. Dobrze sobie z epidemią radzi, natomiast większość świata zachodniego postanowiła masek nie nosić. No i idzie w bardzo złym kierunku, prostą drogą do przepaści. Myślę, że już czas po prostu zmienić tą narrację. Panie profesorze, to zły kierunek? Jak powinniśmy się zachować? Z tymi maskami to jest troszkę tak, że owszem, były badania robione na temat tego, czy te maski pomagają w zapobieganiu, czy chronią osobę, która nosi tę maskę. I te badania jasno wykazały, że ta ochrona jest praktycznie rzecz biorąc zerowa. I to jakby na tej podstawie WHO wydało rekomendacje dotyczące noszenia masek przez zdrowe osoby. Natomiast to jest ważne, żeby pamiętać, bo jakby dużo osób się polaryzuje, mówi, że nie wolno nosić masek, bo trzeba. To nie chodzi o to, że nie wolno. Bo w tym momencie, jeżeli ja jestem chory, a mogę być bezobjawowy, to ta maseczka pomoże mi tak naprawdę ochronić innych, bo jeżeli ja będę kichał i będę kaszlał, to nie będę rozprzestrzeniał tego wirusa na wszystko, co jest dookoła. I o ile noszenie maseczek po to, żeby się ochronić, sensu nie ma, to w pewnym momencie epidemii może dojść do takiej sytuacji, że tych osób, które są zarażone, to bezobjawowe będzie na tyle dużo, że ze względów epidemiologicznych będzie sensowne założenie, że tak naprawdę wszyscy tam chorzy i wszyscy te maseczki powinni nosić. Ale nie dlatego, żeby się chronić, tylko żeby właśnie zahamować epidemię. I tutaj pytanie oczywiście pojawi się, który jest ten moment. No to jest w tym momencie pytanie do epidemiologów, bo to są rzeczy, które wynikają już bezpośrednio ze stanu w danym dniu. Także myślę, że tutaj podstawą z maseczkami jest to, żeby zrozumieć, po co są maseczki, a niekoniecznie polaryzować się z tym, że trzeba albo nie można. Bo najważniejsze, żeby wiedzieć, po co one są i wtedy my sami podejmujemy decyzję, czy w tym momencie to jest ważne, żeby ją brać, czy wręcz przeciw. Panie profesorze, to jeszcze jedno pytanie od naszego słuchacza. Czy chodzenie w maseczkach materiałowych, szytych w ramach akcjach pomocowych, stanowi ochronę przed wirusem? Czy one są po prostu skuteczne? Znowu, te maseczki są skuteczne, tak samo jak chirurgiczne, w mniejszym stopniu niż chirurgiczne, bo ten materiał jest trochę rzadszy. To ochrona w ten sposób, że my w momencie, kiedy kaszniemy, to co wykaszniemy, to się zatrzyma na maseczce, a nie poleci na klamkę, na stół. Czyli one też w jakiś sposób będą chronić przed zakażeniem innych, ale tak samo jak maseczki chirurgiczne, nas chronić nie będą. Także to jest jakby tak samo jak w przypadku poprzedniego pytania. Maseczki są bardzo sensowne, ale trzeba wiedzieć po co. Panie profesorze, dużo pytań do pana nie ukrywam. Pani doktor pisze, pani Magdalena, czy ozonowanie pomieszczeń zabija koronawirusa? Nie widziałem żadnych informacji na temat tego, czy zabija, więc to nie są twarde dane. Zakładałbym, że ozonowanie będzie w jakiś sposób takim środkiem, który będzie skuteczny w jakim stopniu, ponieważ nie ma badań, które pokazują, jakie stężenie tego ozonu konkretnie powinno być. To ciężko mi powiedzieć, w jakim stopniu ten ozon będzie skuteczny, ale zakładałbym, że jakiś efekt będzie miał. Panie profesorze, i jeszcze jedno pytanie. Czy odradzałby pan korzystanie z wind? Czy istnieje ryzyko, że na przykład w szpitalu wcześniej podróżowała nią osoba, no oczywiście istnieje takie ryzyko, zarażona koronawirusem, na windę trudno przywietrzyć. Korzystajmy ze schodów czy z wind? To jest tak. Generalnie myślę, że musimy zdać sobie sprawę z tego, że żyjemy w świecie, gdzie możemy się zarazić i my nie musimy wchodzić do windy, nie musimy wchodzić do sklepu zatłoczonego, takie ryzyko istnieje i to ryzyko gdzieś musimy zaakceptować. Tak samo jak akceptujemy ryzyko tego, że istnieje grypa, która też może być śmiertelna, istnieje wiele innych chorób, które są śmiertelne, czy nawet jeżdżenie samochodem niesie jakieś ryzyko. I naszym tak naprawdę zadaniem jako społeczeństwo jest minimalizowanie tego ryzyka. I warto sobie zdać sprawę, że w windzie my możemy się zarazić, a na pracy spadowej też możemy się zarazić. Także ja tutaj jakby bezpośrednio nie mogę powiedzieć, czy wybrałbym klatkę schodową, czy windę. No oczywiście zależy od sytuacji. Jeżeli jest wskazanie, że to jest mała winda, a jest dobrze przewietrzona klatka schodowa, może warto pójść po tej klatce schodowej. Ale jeżeli mamy do przejechania 10 pięter i źle się czujemy, no to w tym momencie może warto wypaść windę. Myślę, że tutaj każdy musi zdrowym rozsądkiem się posłużyć, wybierać tą ścieżkę i też pamiętać o tym, że to ryzyko istnieje wszędzie. Natomiast bardziej w windzie bym uważał na to, żeby jak wrócę do domu, przyjadę już przy tym szpitalu na górę, żeby umyć sobie ręce, bo tak naprawdę ta droga transmisji prawdopodobnie może być przez poręcz czy przez guziki do wspierania pięter. Panie profesorze, jeszcze jedno pytanie od naszego słuchacza. Mhm. Chciałam się zapytać w kwestii koronawirusa, kto jest bardziej zagrożony zarażeniem się? Młoda, zdrowa osoba robiąca zakupy, kiedy w sklepie przebywa maksymalna ilość klientów dozwolona w tym momencie? Czy senior, który pójdzie na zakupy w godzinach wyznaczonych dla seniorów, kiedy klientów będzie w sklepie mniej? Mieszkam razem z rodzicami po 65 roku życia i boję się, że jeśli ktokolwiek z nas złapie wirusa, no to przywleczę to do domu i zarazi pozostałych domowników. Panie profesorze, prosimy. Mhm. To znaczy tak, dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że ryzyko zakażenia przy kontakcie mamy takie samo, niezależnie od wieku. Oczywiście ten przebieg tej choroby będzie różny i wiadomo, że osoby z obciążeniami przejdą to znacząco ciężej. No i w tej grupie osób starszych no też ta liczba przypadków śmiertelnych jest znacznie wyższa. Także nie jest różnica w szansie na zarażenie, tylko w przebiegu tej choroby. Natomiast to, co jest ważne, to jest to, że to, co widać w innych krajach, przenoszą tą chorobę głównie osoby młodsze, czyli no, ja bym zakładał, że większą szansę na zarażenie się ma osoba, która jest młodsza i idzie do sklepu w momencie, kiedy jest tłum innych ludzi. Wnioski, znowu, tutaj musimy się na nasz zdrowy rozsądek dać, bo nie ma odpowiedzi uniwersalnej, co jest lepsze. Natomiast pamiętajmy, że dzieci przenoszą tego wirusa i młodzi dorośli przenoszą tego wirusa i stanowimy my ryzyko dla osób w podeszłym wieku. Słuchacz pyta i prosi o podpowiedź, jakie leki zażywać, jeśli mamy gorączkę. Pojawiają się doniesienia, że niektóre grupy leków zbijających temperaturę sprawiają, że możemy stać się mniej odporni na koronawirusa. Mhm. Pojawiły się takie doniesienia, one przez jakiś czas nawet były przez agencje międzynarodowe poparte. W tym momencie nie ma takiej rekomendacji. Nie stwierdzono, że faktycznie taka korelacja istnieje. Także na ten moment nie ma jasnej informacji, czy któraś z grup leków jest szkodliwa, czy nie. Panie profesorze, jeszcze jeden głos od naszego słuchacza i jeszcze jedno pytanie. Mhm. Kaszlenie i kichanie to nie jest objawa? I drugie pytanie, jaka jest różnica między zarażeniem a zakażeniem? Bo bardzo mnie to trapi. Panie profesorze, prosimy. Nie zrozumiałem, powiem szczerze, pierwsze pytanie, kaszel i kichanie. Tak, czy to są objawy? Zdaje się, że słuchacz chciał się dowiedzieć. To są objawy. Pamiętajmy o to, że to jest zakażenie górnych i dolnych dróg oddechowych. W związku z tym objawy tej choroby będą nie do rozróżnienia w części przypadków od normalnej choroby układu oddechowego, na przykład od grypy. I jeszcze to rozróżnienie, zarażenie, zakażenie, słuchacz dopytywał. No tutaj ja w sferze semantycznej nie jestem autorytetem, natomiast no, zakażenie to tak potocznie, jak mówimy zakażenie. Możemy to wymiennie używać. Moim zdaniem tak. No tutaj to jest w tym momencie już troszkę wchodzenie za duże szczegóły. Ktoś Panie się profesorze, w takim razie mamy jeszcze minutę. Na ile zaawansowane są prace nad szczepionką i lekami na koronawirusa? Czy my mamy tak naprawdę na co czekać, czy też po prostu zostańmy w domach i tym sposobem próbujmy pokonać tę zarazę? To znaczy ja od samego początku staram się studzić te nadzieje, że coś dostaniemy, jakiś cud się wydarzy. On się pewnie w pewnym momencie wydarzy, natomiast na ten moment myślę, że musimy próbować stosować te narzędzia, które mamy, czyli właśnie te narzędzia epidemiologiczne, izolację dystansowania się. No to pytanie, na jakim etapie są te prace? No one cały czas trwają. Szczepionki w tym momencie wchodzą już do fazy badań klinicznych. Natomiast pamiętajmy o tym, że szczepionka to nie jest coś, co będzie za miesiąc. Jeżeli ona będzie za rok, to ja będę pod bardzo dużym wrażeniem. Może się mylę, może będzie szybciej, mam nadzieję, ale ja bym się nie nastawiał, że to będzie, znaczy na pewno to nie jest kwestia tygodni czy miesięcy. Jeżeli chodzi o leki, to w tym momencie tworzenie nowych leków, to oczywiście wszyscy na tym pracujemy, my też nad tym pracujemy, żeby stworzyć coś zupełnie de novo, natomiast te prace, które się tak mogą być wykorzystane w zakażeniu, w leczeniu zakażeń. I część tych leków podawanych pacjentom zakażonych wirusem SARS-CoV-2 wykazuje jakąś poprawę, natomiast żeby jednoznacznie powiedzieć, czy dany lek jest skuteczny, czy nie, to konieczne jest przeprowadzenie badania klinicznego, czyli wystarczająco duża osób, liczba osób dostanie ten lek i wtedy możemy zobaczyć, czy ten lek faktycznie pomaga, czy to jest efekt takiej korelacji, takiego błędu właściwie wynikającego trochę z naszej nadziei, trochę z tego, że pacjenci po prostu zdrowieją, którzy są zakażeni. Panie profesorze, jeszcze jedno pytanie od naszego słuchacza. Posłuchajmy. Jestem w ciąży i chciałam zapytać, jakie jest ryzyko zakażenia, co powinnam robić, czy jeżeli myślę o tych ogólnych teraz wytycznych, to wystarczy, czy powinnam jeszcze bardziej jakoś dbać o siebie? Słuchamy, panie profesorze. Ryzyko zakażenia znowu jest dokładnie takie samo jak dla każdego innego. W przypadku ciąży to nie jest jakby czynnik ryzyka, który sprawi, że ta osoba umrze, natomiast to jest zawsze jakiś czynnik dodatkowy obciążający. W związku z tym ja osobiście bym bardziej uważał w takim wypadku i starał się jednak mocniej dystansować od świata i zwrócił uwagę na to, żeby jednak głównie to swoje zdrowie chronić. Panie profesorze, rozmawialiśmy o różnicy między zakażeniem a zarażeniem. Pani doktor Małgorzata odezwała się do nas, nasza słuchaczka. Zakażenie wirusem, bakterią, zarażenie pasożytem nie używa się wymiennie. Pani Małgorzato, bardzo dziękujemy za to doprecyzowanie. Panie profesorze, wczoraj brytyjskie Ministerstwo Zdrowia przekazało, że w ciągu tylko jednej doby na Wyspach zmarły 563 osoby. Równocześnie nastąpił olbrzymi skokowy wzrost zakażeń. To są 4324 nowe przypadki. To efekt tego, że Wielka Brytania przespała to pierwsze uderzenie koronawirusa? Tak. To jest jakby ta reakcja wczesna, czyli właśnie próba zapobiegania, zanim pojawi się problem, to w tym momencie przy tym wirusie, który ma dosyć długi okres inkubacji, jest absolutnie rzecz kluczowa, bo my nie widzimy tego, co się dzieje. To się dzieje pod postacią trochę kataru, trochę podkaszlenia, rzeczy, które są normalne w zimie. Jeżeli prześpimy ten moment, to ten wirus się rozprzestrzeni na tyle bardzo w populacji, że nie będziemy w stanie go kontrolować. To się wydarzyło we Włoszech, to się wydarza w kilku krajach południowych. I w tym momencie jest szansa, że to niestety się ten scenariusz się wydarzy również na Wyspach. Panie profesorze, i jeszcze jedno pytanie odnoszące się do sytuacji na Wyspach Brytyjskich. Tam rząd planuje masowo badać swoich obywateli. Miliony testów niebawem mają trafić do popularnej sieci drogerii na Wyspach. Chodzi o tak zwane testy kasetowe. Jak pan ocenia ten pomysł, tę decyzję, tę inicjatywę? Ja mogę tylko powiedzieć, z punktu widzenia naukowego to jest moim zdaniem nie najlepszy pomysł. To są testy, które nie badają na obecność wirusa, to, że coś nowego się pojawiło, ale są, z tego co wiem, to są testy tak zwane serologiczne, które sprawdzają, czy my mamy przeciwciała w swojej krwi względem tego wirusa. I w przypadku zakażeń chronicznych, znaczy chorób chronicznych, takich jak na przykład HIV, gdzie ten wirus się namnaża na początku bardzo powoli, to są idealne testy, bo one tak naprawdę pozwalają znaleźć nie samego wirusa, którego jest bardzo mało, tylko jakby zobaczyć tą odpowiedź naszego organizmu na to zakażenie, czyli wykryć go znacznie wcześniej. To przynajmniej takie hosty, gdzie mówi się, że te przeciwciała już pierwsze się pojawiają po 10 dniach, to w tym momencie jakby patrząc na rozwój tej choroby, jeżeli zrobimy sobie test taki, jeżeli zaczynamy chorować, zaczynamy kaszleć, to on wyjdzie negatywny. I w tym momencie to, czego ja się obawiam jakby, to jest to, że dla mnie gorszy jest test fałszywie